Olen nähnyt ihmisiä, joilla on rutosti rahaa, vaan jotka eivät ole koskaan löytäneet rauhaa sieluunsa. Etpä löytää sitä voi kaupasta. Eivät luottokorttisikaan auta, jos päässäsi pyörii sekamelskaa ja kutsuu jo kostia hautaan. Eräänä kauniina sunnuntaina merellä nousee tuuli ja purjeesi repeää kahtia, kun iskee taifuuni. Merenneitojen valtakunnassa hylkypohjalla lepää. Siellä aarre odottaa sua arkussa, vaan lohduttaako se enää?